निगहबान सुरक्षा करने वाला ये आकाश सारा निगहबान है। ओशो ओशो ओशो मेरे प्यारे प्यारे ओशो, ओशो ओशो ओशो मेरे प्यारे प्यारे ओशो, ओशो ओशो ओशो मेरे प्यारे प्यारे ओशो, ओशो ओशो ओशो मेरे प्यारे प्यारे ओशो, प्यारे प्यारे ओशो मेरे प्यारे प्यारे ओशो। हवाओं में ओशो घटाओं में ओशो, हवाओं में ओशो घटाओं में ओशो, कर्म कर रहे हैं बहारों में ओशो, कर्म कर रहे हैं बहारों में ओशो, कर्म कर रहे हैं बहारों में ओशो, हवाओं में ओशो घटाओं में ओशो, हवाओं में ओशो घटाओं में ओशो, कर्म कर रहे हैं बहारों में ओशो, कर्म कर रहे हैं बहारों में ओशो, कर्म कर रहे हैं बहारों में ओशो। से भीतर देखते हुए नूर को नूर में भीगते हुए गाए ओशो के लिए। ये जगमग समंदर हंसी नगमगी का इशारा है उनकी ये मौजूदगी का, इशारा है उनकी ये मौजूदगी का, मौजूदगी का, मौजूदगी का। ये जगमग समंदर हंसी नगमगी का, ये जगमग समंदर कर रहे सरगम, गुफा में हृदय की सदा दे रहे हैं, सदा दे रहे हैं तरानों में ओशो, सदा दे रहे हैं तरानों में ओशो, कर्म कर रहे कर्म कर रहे हैं।